Matusiewicz. Love and More. Dwupłytowa reedycja płyty Love, wzbogacona o premierowe utwory i materiały wideo na płycie More. Edyta Bartosiewicz. Love and More. Do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trasa koncertowa Love and More. Początek 26 października. Więcej na fanpage'u Edyty Bartosiewicz. Żegnamy reklamy. Na zegarze 11 punktualnie, Michał Nogaś, program trzeci, dzień dobry ponownie, do południa. I najważniejsze wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Zarzut podżegania do zabójstwa dziennikarza Jarosława Ziętary postawią śledczy byłemu senatorowi Aleksandrowi G. Trwają czynności procesowe z udziałem zatrzymanego. System alarmowy wyłączył dwa reaktory elektrowni atomowej w Rostowie na południu Rosji. Prądu nie ma pół Kaukazu. Pierwsza od lat zachodnia inwestycja w Strefie Gazy, szansą na poprawę warunków życia Palestyńczyków. Jeszcze dziś były poznański senator Aleksander G. może usłyszeć zarzuty w związku ze sprawą śmierci Jarosława Ziętary. Dziennikarz śledczy w tajemniczych okolicznościach zaginął w Poznaniu na początku lat 90. Kiedyś jeden z najbogatszych Polaków zatrzymany został rano na zlecenie krakowskiej prokuratury apelacyjnej. Śledczy postawią Aleksandrowi G. zarzut podżegania do zabójstwa dziennikarza Gazety Poznańskiej, mówi prokurator Artur Wrona. W chwili obecnej na terenie Wielkopolski, w szczególności Poznania, trwają czynności procesowe z udziałem zatrzymanego, a więc w szczególności konieczne będzie przedstawienie mu zarzutu oraz przesłuchanie go w charakterze podejrzanego. Jarosław Ziętara interesował się interesami Aleksandra G., przypomina były redakcyjny kolega zaginionego Krzysztof Kaźmierczak. W tamtych czasach, gdy Jarek Ziętara był aktywnym dziennikarzem, ten pan był bardzo aktywny nie tylko w świecie polityki, ale w świecie biznesu. Mówimy o panu, który miał zostać zatrzymany dzisiaj, czyli panu byłem senatorze, był on jednym z bogatszych ludzi w Polsce. Z pewnością był on osobą, z którą się między innymi Jarek Ziętara zajmował w tamtym czasie. Sprawą zaginięcia i domniemanej śmierci Jarosława Ziętary przez lata zajmowali się poznańscy śledczy. Bez efektów w ostatnich latach sprawę przejęła krakowska prokuratura. Ma przyspieszyć diagnozę i rozpoczęcie leczenia. Już za niecałe dwa miesiące chorzy z podejrzeniem choroby nowotworowej będą otrzymywać od lekarzy pierwszego kontaktu, tak zwane zielone karty. W założeniach Ministerstwa Zdrowia mają one być przepustką do sprawnego i podjętego jak najszybciej leczenia specjalistycznego. Ale im bliżej wejścia w życie nowych przepisów, tym więcej wątpliwości. Niektórzy prawnicy uważają, że nowe przepisy mogą okazać się niekonstytucyjne, bo karty nie otrzymają pacjenci, którzy mają już zdiagnozowaną chorobę nowotworową. Mówi mecenas Pauliny Kieszkowskiej-Knapik. Ci pacjenci po tym dniu wejścia w życie mogą na swój wniosek uzyskać od lekarza pierwszego kontaktu tę kartę leczenia diagnostycznego. Tutaj według doktora Grzegorza Lubońskiego z Polskiej Unii Onkologii zielona karta nie skróci kolejek do operacji i chemioterapii z prostego powodu. Nie ma na to dodatkowych pieniędzy. W związku z tym ta kolejka się automatycznie wydłuży, a nie skróci. W ogóle nie rozumiem, w jakim mechanizmie ta karta ma zmienić sytuację tych pacjentów czekających na radioterapię, jak aparatów do radioterapii ani jeden nie przybędzie z tego powodu. Karta pacjentów onkologicznych będzie obowiązywać od nowego roku. Rosyjska elektrownia atomowa przestraszyła mieszkańców Rostowa na południu Rosji. System alarmowy wyłączył dwa reaktory i od dostaw energii elektrycznej zostały odcięte Republiki Północnego Kaukazu. Kierownictwo elektrowni twierdzi, że nie odnotowano żadnego wzrostu promieniowania radioaktywnego. Do awarii doszło około 3:30 według czasu obowiązującego w Polsce. W trakcie prac remontowych jednej z podstacji zadziałał system alarmowy zabezpieczający reaktory jądrowe. Prąd przestał płynąć do odbiorców w Czeczenii, Dagestanie, Karaczajo-Czerkiesji i regionach południowego okręgu federalnego. Po godzinie włączono rezerwowe zasilanie. Eksperci pracujący w rostowskiej elektrowni atomowej twierdzą, że żaden z reaktorów nie jest zagrożony. Awaria miała miejsce poza systemem, przekonują. Elektrownia atomowa zlokalizowana jest w pobliżu Wołgodońska. Budowa reaktorów rozpoczęła się w 1977 roku. Pierwszy reaktor uruchomiono w 2001, a drugi w 2010. Trwa budowa trzeciego reaktora. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To jedno z najbardziej zaludnionych miejsc na świecie. Dotknięta wojną i bezrobociem palestyńska Strefa Gazy utrzymuje się głównie dzięki pomocy ONZ-u oraz Iranu, Turcji i Kataru. Już niedługo Palestyńczycy będą mogli znaleźć tam pracę. Wkrótce rozpocznie się budowa fabryki Coca-Coli. Amerykański koncern uzyskał już zgody zarówno autonomii, jak i władz Izraela.

Wielkiej Brytanii zespół James, Just Like Fred Astaire do południa. A teraz nowość z Polski. Nowy singiel Rebeki. Breath. Rebeka, nowa. Epka już jest do zdobycia. Jak wam powiem, co najbardziej lubię jeść, to padniecie, mówi, zaczyna wymieniać Stasia w Koniakowie. Pięknie jest w Koniakowie. Polecam każdemu, jeśli państwo nie byli, proszę pojechać do Koniakowa. Ziemniaczki, najlepiej takie wczorajsze, odpieką na masełku. Do tego kromka chleba posmarowana musztardą i herbata, ale musi być dobrze posłodzona. Czyli nie. Będzie smacznie, smacznie nie, będzie herbata tak. Z cukrem? Nie. No słuchaj, jak lubią, niech jedzą, aby byli zdrowi. Swojsko będzie, Grażyna Dobroń. Instrukcja obsługi człowieka. Pytamy was piknik, to będzie po góralsku. Tak, najpierw była książka Karolina na detoksie. Mnóstwo ludzi z tego skorzystało, kilogramy pogubiło. Mam. Ja też z tego korzystałam, powiem szczerze, ale ludzie pisali też listy, że to fantastyczne przepisy, ale dlaczego? Dlaczego to tam nie ma kuchni polskiej? My kochamy kuchnię polską i chcielibyśmy, by to właśnie ta nasza kuchnia polska była zdrowa, smaczna. No i stąd Karolina i Maciej Szaciłbo wymyślili podróż. W czasie wakacji przejechali ponad 2,5 tysiąca kilometra. No byli w Wiśle, w Robkach, w Kadzidle, w Czeremsze, w Beresce, w Lesku. No i też w innych zakątkach Polski. Poznawali ludzi, wspólnie gotowali. No i tak powstały te przepisy. W Lesku poznaliśmy Asię Szurlej, która dzięki Sofii i Marii, dwóm kozom, wyszła z depresji i opowiada w fantastyczny sposób o tym, jak zajmowanie się kozami sprowadzało jej umysł do chwili obecnej. Wiem, że jak kiedyś wybudujemy swój dom, to postawię taką kuchnię opalaną drewnem. I zrobisz na niej kisełycie, czyli łemkowski żur na zakwasie owsianym. To się podgrzewa, dodaje się tam trochę przypraw, czosnku, cebuli. Bardzo rozgrzewające. Bardzo rozgrzewająca, pyszna i zdrowa zupa. Pani Stasia z Koniakowa, z kolei ja z nią gotowałem dania z ziemniaków i zrobiliśmy na przykład cudownego kubusia. To jest taka zapiekanka z surowych, startych ziemniaków. Co ciekawego w tej pani Stasi? Wiecznie uśmiechnięta, nigdy nie narzeka i zaraża optymizmem. Pracuje bardzo ciężko na roli. Oprócz tego ma chorego męża, którym musi się zajmować. No jak się zapytałem, czy masz jakieś marzenie? Chciałabyś gdzieś pojechać, coś zrobić? A ona mówi, ja to bym chciała, żeby mnie tak do lasa dali i ja bym tam drzewo w pryzmy układała. Także nie wiem, no jest cudowną, wspaniałą kobietą. Takie osoby chcieliśmy pokazać w tej książce. W Bieszczadach kogo spotkaliście? Gosia w Beresce. Pokazała nam, jak korzysta z dziko rosnących roślin, takich jak na przykład podagrycznik. Kwas natomiast ma bardzo dużo żelaza. Opowiadała o tym, jak udało jej się dzięki tej dziko rosnącej przyrodzie wyjść z depresji. Codziennie rano. Też z depresji? Też z depresji. O świcie wychodziła, przytulała drzewa, chodziła na bosaka. Ona właściwie od dziecka była takim typem depresyjnym, który zupełnie nie radził sobie ze zgiełkiem i z hałasem miasta. I jak przyjechała pierwszy raz w Bieszczady i zobaczyła tę łąkę naokoło domu swojego przyszłego męża, to już wiedziała, że to jest to miejsce, w którym będzie mieszkać. Słuchajcie, nawet jest tutaj opowieść o ludziach, którzy swoje gospodarstwo wzorowali na Anastazji, kobiecie z Syberii, która opisuje, jak zorganizować takie gospodarstwo. Dorota pierwsza poczęstowała mnie szejkiem z pokrzywy. Gotują tak, jak żyją. Byłem przyzwyczajony do tego, żeby używać orientalnych przypraw, że wszystko musi być takie mocno przyprawione, bo inaczej wszyscy powiedzą, że tutaj jest takie mdłe. Natomiast oni w ogóle tego nie robią. Korzystają z tego, co jest pod ręką i to mnie zachwyciło. Biorą po prostu buraki, które wyhodowali w swoim własnym ogródku, zgodnie z zasadami właśnie Anastazji. Duszą je na oliwie, dolewają wody, dodają sól i pieprz i powstaje cudowna zupa. I to cudo. Tak. Spotkaliście też ludzi, którzy obejrzeli pół świata, a jednak przeprowadzili się na stałe właśnie w góry. Piotr Hęszka między innymi po złotym strzale, przy dawkowaniu heroiny jako młody chłopak trafił do Monaru i w Monarze spotkał mnichów z ruchu świadomości Kryszny, którzy absolutnie zafascynowali go zdrowym, wegetariańskim jedzeniem. Tak, oni gotowali dla Monaru. I Indiami, a jego ojciec jest znanym polskim himalaistą, więc o Indiach słyszał już wcześniej i przez kilka miesięcy mieszkał na zupełnym odludziu i tam nauczył się gotować. Jest fantastycznym kucharzem. Przygotował dla nas między innymi najlepszy chyba, jaki jedliśmy oboje, mogę powiedzieć, z pełną odpowiedzialnością dal, czyli taką zupę z roślin strączkowych z grochu. Drugim bohaterem był Przemek Filip. Zjechał cały świat, bo pływał na dwóch statkach, na Queen Mary i na Queen Victoria jako młody chłopak, a potem wrócił do Rzeszowa. Dotarł w końcu do swojej darmy, jak to nazywają Chińczycy. hindusi. Do miejsca, tak, korzennego, do swojego przeznaczenia. Produkuje ekologiczne masło, sam je klaruje i mówi, że to klarowanie jest dla niego bardziej medytacją niż pracą. No, jeszcze jest taka sytuacja, że wspólnym paliwem i naprawdę najważniejszym, najlepszym smakiem w tych przyprawach jest miłość. Miłość ludzi, którzy osiedlili się tam, znaleźli swoje korzenie, no, współgrają z tymi, którzy są obok, uczą się od nich, no i to polskie jedzenie, troszkę odchudzone, pozwoliło im także wyzdrowieć i mieć siłę i dzielić się tym. To jest wspaniała rzecz, uważam. To jest książka Karolina Na tropie polskich smaków. Ja myślę, że oni dobrym tropem poszli, no bo rzeczywiście nie każdemu hinduskie jedzenie smakuje. Tytuł dodajmy jeszcze Swojsko. Swojsko, tak, tak, tak. Przeglądam, świetna książka i tak mi się tak zatęskniło za Bieszczadami. Jesień musi być fantastyczna. Przepiękna. Boże, być w Bieszczadach. Mm-hmm. A w sobotę wspólnie z Agnieszką Obszańską zapraszamy na Radiowy Dom Kultury z Katowic i musimy znaleźć gdzieś gumik Lizy. To wiem, co to jest. No. Ugotowane ziemniaki przepuszczamy przez praskę, z masy formujemy kule i tak dalej, i tak dalej. Czy państwo sobie mogą wyobrazić, co to jest? Pizzy. Gumik Lizy. I to jaki? Myślę, że Ania Dudzińska z Radia Katowice może takie robić. Dobrze, Grażyna, to rozdamy książki dla słuchaczy, prawda? Proszę, proszę mnie przekonać. Rozdamy je w ten sposób. 71335, SMS kosztuje złotówkę plus VAT i proszę o hasło Swojsko w treści wiadomości. Swojsko, Karolina na tropie polskich smaków, Karolina i Maciej Szaciło polecała, zachęcała. Ja już zabieram. No ja jestem przekonana. Grażyna, dobra. O tym, dziękuję. Dlatego mówię o tym. A państwu. Miód jest w porządku? A oczywiście. Miód to jest nowa piosenka Natalii Przybysz. Śniło mi się, że mam wielki biust. Poruszam nim i wszyscy się kapią. Śniłam też, że mam nogi jak miód. Ciągnęły się od szyi po kanapie, że jestem pewna, gdzie mam przód, gdzie mam tył, że wierzę w Boga, który we mnie wierzy, że mam odwagę mówić prawdę lub nic, że moim gardłem biegnie złota nić. Jak to się stało, że zapomniałam o moich piersiach? Jak to się stało, że wciąż jest za mało prawdy w mych pieśniach? Wciąż wyciągają szyję nieśmiało, łaknąc powietrza. Siostrą. Żadna krzywda nie dzieje się nam, nic nam nie grozi, wszystkiemu możemy sprostać. Wiesz, potrafię mieć taki strzał kosmiczny we śnie, co tak mnie porazi, że potem świecę w ciemnościach. Więc nie budź mnie, wolę w snach swych pozostać. Obudzę się, kiedy dorosnę. Jak to się stało, że zapomniałam o moich piersiach? Jak to się stało, że wciąż jest za mało prawdy w mych pieśniach? Wciąż wyciągam.

Led in the Light z płyty 2 albo 2 to Moderat. 28 minut do południa. Potwójne pasmo przenoszenia. Michał Malgański. Nie chłopski, nie pański. Witam Państwa, dzień dobry. Dziś proponuję spotkanie z nową muzyką. Możesz wyjaśnić? No, tak na mnie dziadek mój mówił. Mój dziadek, który wmówił mi do drugiej klasy podstawówki, zresztą mówiłem w szkole, bo kiedyś go zapytałem: dziadku, byłeś na wojnie? Oczywiście, że byłem, odpowiedział. A gdzie służyłeś? Wnuczku, służyłem w 5. pułku chrabąszczy konnych. No i do drugiej klasy podstawówki takie rzeczy opowiadałem. Dziadek był wyjątkowo serdecznym i radosnym człowiekiem i też nazywał mnie Michał Margański, nie chłopski, nie pański. Więc odpowiadam na twoje pytanie, mój drogi. W każdym razie... Podobno się po dziadkach dziedziczy w genach, to właśnie widać. Przejdźmy już może wreszcie do muzyki, do nowej muzyki i do płyty skandynawskiego twórcy nowej koncepcji w jazzie, jakim jest Bogge Wesseltoft, który po raz kolejny przecina świat filharmonii, jazzu i muzyki elektronicznej. Robi to wyjątkowo subtelnie, a to za sprawą swojego trio i muzyków orkiestry symfonicznej. Jak Państwo doskonale wiedzą, ten Norweg co najmniej od połowy lat 90. z powodzeniem zaprasza do współpracy artystów, którzy zazwyczaj prezentują swoją twórczość właśnie w przestrzeni elektronicznej muzyki tanecznej. I warto tu chociażby zaznaczyć, myślę, wspaniałą współpracę i wspaniałe płyty z francuskim producentem Laurent Garnierem, ale też niemieckim producentem Henrikiem Schwarzem. Ten ostatni coraz częściej pojawia się na płytach Wesseltofta. No i po szeroko komentowanym albumie Duo, takiej żółtej płycie, teraz pojawia się na albumie Trialogue, na której usłyszymy również szwedzkiego kontrabasistę Dana Berglunda. Mamy tu zatem zestaw złożony z fortepianu, na którym oczywiście gra Wesseltoft, elektronicznych dźwięków generowanych przez Schwarza, kontrabasów Berglunda i kilkoro muzyków filharmonii z Luksemburga grających na skrzypcach, altówce, wiolonczeli i puzonie basowym. Z takiego połączenia wychodzi bardzo kameralna muzyka, która z jednej strony może zainteresować zbieraczy płyt z logiem ECM-u czy Act Music, a z drugiej strony tych, którym znudziły się klubowe rytmy i szukają czegoś nowego. No i mam wrażenie, że nazwiska sygnujące ten album z powodzeniem przyciągną publiczność zorientowaną głównie na elektronikę. Płyta Trialogue miała swoją premierę pod koniec października. W wersji kompaktowej ukazała się w wytwórni Wesseltofta w Jazzland, a w wersji analogowej w oficynie Henryka Schwarza Sunday Music. Całość brzmi, myślę, bardzo onirycznie i mimo elektroniki Schwarza bardzo akustycznie. Nie jest to pewnie żadno dźwiękowe odkrycie, niemniej piękna kontynuacja w tej koncepcji polegającej na łączeniu gatunków. Klubowa publiczność zdecydowanie dorasta, no i coraz częściej szuka ukojenia w przestrzeni filharmonii. Przed nami Movement 17, czyli jedno z 8 nagrań, które można znaleźć na płycie Trialogue. Thank you. coś na skołatane nerwy. To jest naprawdę duża przyjemność słuchania. Utwór Movement 17, Wesseltoft, Schwarz i Berglund w programie trzecim, a to za sprawą ich nowej płyty zatytułowanej Trialogue. Ten album ukazał się pod koniec października i myślę, że pojawi się w niejednej audycji, ponieważ coraz częściej obserwujemy takie zjawisko, kiedy to świat filharmonii wchodzi w interakcję z muzykami dotąd zazwyczaj tworzącymi swoje dźwięki w przestrzeni głównie muzyki elektronicznej. Był Puzon? Czy przegapiłem? Puzon. Przegapiłem? W tym utworze nie. Natomiast pewnie jak słyszałeś, wiolonczela w Szksypcze. No i oczywiście Henryk Schwarz, który odpowiadał tu za tę linię basową, na kontrabasie w Berglund i Buga Wesseltoft na fortepianie. I Michał Małgański na wokalu oczywiście. Dziękuję, do usłyszenia jutro. Dzięki. Make my move. Bad Guy Now, Erland Uje w programie trzecim. To teraz mam dla Państwa zaproszenia do kina. I to, uwaga, zaproszenia na dziś dla mieszkańców Warszawy i okolic. Jan Niebudek czeka, 22,7 trójek. Pokazany zostanie w kinie Kinoteka. Film Kapitał Ludzki, film włoski, uważany za najlepszy film, jaki nakręcono w Italii w ostatnim czasie. Film Paolo Virziego. 22,7 trójek, film z naszym znakiem jakości wchodzi do polskich kin. Kapitał Ludzki w Kinotece dziś w Warszawie. Proszę się odezwać, 22,7 trójek. Do południa. Zaprasza Michał Nogaś. Radiohead, Jigsaw Falling Into Place. Zaproszenia do kina rozdane, ale być może jeszcze na zakończenie tego programu trafią się kolejne. Teraz coś z naszego podwórka. Ten pan często tu przychodzi, brzdąka na korytarzach. Nie żebym nie chciał cię znać,